Wybiło szósta. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Krzysztof Zyblewski. 23 osoby w szpitalu, 4 w stanie ciężkim po wypadku w Karpaczu. Wrócił upał, ponad 30 stopni może być w prawie całym kraju. Zarzuty dla 5 osób, w tym lekarzy, w związku ze śmiercią aktora Matthew Perego. 23 osoby, w tym 4 dzieci, zostały ranne i trafiły do szpitala po wypadku w Karpaczu. Samochód osobowy zderzył się po 18 z autokarem. 4 osoby jadące autem są ciężko ranne, powiedziała Polskiemu Radiu podkomisarz Beata Sosulska-Baran z policji w Jeleniej Górze. Pojazd osobowy marki Skoda zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autobus kursowy. Było to zdarzenie czołowe. W autobusie jechało łącznie 19 osób, z czego wszystkie osoby zostały hospitalizowane do szpitala w Jeleniej Górze. Natomiast w Skodzie jechało 4 osoby. Te 4 osoby również zostały przewiezione z obrażeniami ciężkimi do szpitala w Jeleniej Górze. Wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi. Tysiące osób obserwowały w Warszawie defiladę. Kulminacyjny moment obchodów Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradę wyjechał najnowocześniejszy sprzęt, którym dysponują żołnierze. A na niebie można było zobaczyć śmigłowce Apache, myśliwce F-35 i F-16. Defilada rozpoczęła się tuż po przemówieniach szefa MON, premiera i prezydenta salwą armatnią, po której przemaszerowało 2,5 tysiąca żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Z wielką dumą dzisiaj wszyscy razem patrzymy na was, na nasze polskie mundury, na wasze twarze pełne determinacji, odwagi. Mówił premier Donald Tusk. Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za wsparcie okazywane wojsku. Musimy się tak uzbroić, zbudować potencjał polskiej armii tak wielki, by nigdy nikt nie odważył nas się napaść. Sprzęt zrobił wrażenie. Na początek przelot statków powietrznych. F-35 zobaczyć na żywo, fajna sprawa bardzo. No jeszcze w porównaniu z F-16, one są znacznie głośniejsze. No niesamowite wrażenie, widać oręż, który jest lub w przyszłości będzie w naszym wojsku. Były czołgi Abrams, Leopard i K2, nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze Rak i wiele innych, w sumie ponad 200 sztuk nowoczesnego wyposażenia polskiej armii. Agata Król, Polskie Radio. Podczas defilady prezydent Andrzej Duda ogłosił też, że podpisał ustawę o wsparciu działań żołnierzy i funkcjonariuszy. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zapewnienie im obrońcy z urzędu w przypadku postępowania karnego związanego z użyciem broni. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Temperatura maksymalna może przekraczać 30 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na południu Polski, nawet do 32 stopni, w centrum około 30. Mówi Ewa Łapińska z IMGW. Jak wskazują prognozy, upalne powietrze ma pozostać w Polsce do niedzieli. Śmierć słynnego amerykańskiego aktora z serialu Przyjaciele Matthew Perego mogła być wynikiem przestępstwa. Na specjalnej konferencji prasowej śledczy poinformowali o postawieniu zarzutów 5 osobom, w tym 2 lekarzom. Uwielbiany przez miliony na całym świecie aktor, który zagrał rolę Chandrela Binga w serialu Przyjaciele, zmarł w październiku w wieku 54 lat. Aktor utonął w jacuzzi po zażyciu ketaminy. Śledczy badają, w jaki sposób Perry zdobywał narkotyki czy niebezpieczne leki i kto mógł mu je dostarczyć. W tej sprawie postawiliśmy zarzuty 5 osobom. Pomogły one panu Peremu w zdobywaniu środków zagrażających życiu. Te osoby wiedziały, że jest to niebezpieczne i ryzykowne, ale nie powstrzymywało to oskarżonych przed dostarczaniem ich. Powiedział na konferencji prasowej prokurator Martin Estrada. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z kryminalną siatką dystrybucyjną. Matthew Perry szczegółowo opisał swoje trwające od 10 lat zmagania z uzależnieniem od narkotyków. Ketaminy aktor używał w ostatnich latach do leczenia depresji, lęku i bólu. Ketamina jest lekiem używanym początkowo w anestezjologii, jednak na czarnym rynku jest dystrybuowana jako narkotyk. Stosowana stale i w dużych dawkach może spowodować poważne uszkodzenie ciała i halucynacje i inne zaburzenia psychiczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Szczyt letniego sezonu turystycznego w Zakopanem i na Podhalu. Miejsca noclegowe są zajęte niemal w 100%. Ceny ofert, które pozostały, są kilkadziesiąt razy wyższe niż w innych terminach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pozostały ostatnie wolne miejsca, częściowo w jakichś skrajnie wyeskalowanych, niemożliwych nawet do zdiagnozowania cenach pobytu. Gości spodziewamy się bezwzględnie bardzo dużo. Wszystkie obiekty są na to przygotowane. To będzie szczyt szczytów tego sezonu i po raz kolejny w okresie letnim Zakopane w tych dniach podejmie 20, a może nawet 30% więcej gości niż w kumulacji zimowej, czyli w okresie Sylwestra. No, oznacza to, że pod Tatry może przyjechać nawet 150 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Jest piątek, 16 dzień sierpnia. Dziś w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i wschodzie również burze, lokalnie z gradem. A te burze możliwe są również na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna dziś od 28 stopni Celsjusza na północy do 33 na południowym wschodzie i tylko na wybrzeżu i miejscami na przedgórzu sudeckim do 23 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Jest godzina 6:05. Zapraszamy do Trójki. I my tak jeszcze trochę zaspani, ale będziemy się z Państwem budzić przez najbliższe 3 godziny. To jest poranne wydanie programu Zapraszamy do Trójki. Raz jeszcze witam się serdecznie przy mikrofonie Maciej Jankowski, a ze mną Krzysztof Sagan i Paweł Turski w tym składzie. Do godziny 9:00 właśnie będziemy Państwu towarzyszyć. No to Queen na początek, niechaj rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę słyszymy się ponownie. Crazy Little Thing Called Love, tak śpiewa nam Freddie Mercury o poranku. Jest 8 minut po godzinie 9, już prawie minut po godzinie 6. Zapomniałem powiedzieć o rzeczy bardzo ważnej, że jest z nami Aleksandra Dobieszewska, która przecież także z Państwem rozmawia dziś do godziny 9:22:07, jeżeli mają Państwo się ochotę z nami skontaktować. Już niebawem będziemy zaglądać do prasy. Lola Young tymczasem zaśpiewa nam jeden ze swoich nowych utworów, czyli Messy. Like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Cause I'm too messy. Told me. every day is just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees to help you sleep, and why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. Minut po godzinie 6:00 to poranne nasze spotkanie w programie Zapraszamy do Trójki, w którym dziś będzie działo się wiele. Mamy mnóstwo tematów do omówienia i między innymi jednym z nich będzie ta mityczna, wielka motywacja, z którą mierzymy się wszyscy chyba od lat. O tym dlaczego? Dlaczego częściej wybieramy na przykład przekąski niż sport? Ilekroć nasz system nerwowy natrafia na opór, czyli robimy rzeczy trudne, ten obszar w naszym mózgu, przednia kora obręczy, systematycznie ulega powiększeniu. Tam się wytwarzają nowe struktury neuronalne. O tym nieco później Monika Suszek. My tymczasem będziemy też dziś rozmawiać o tym, co myślę wśród wielu z nas, u wielu z nas w zasadzie, u mnie na pewno wzbudzi takie wspomnienia z dzieciństwa, czyli na przykład widoki zakazów gry w piłkę na trawnikach, bo o zakazach właśnie i strefach ciszy też kilka słów padnie. Wie pan, jak ktoś potrzebuje ciszy, to powinien się może wyprowadzić do lasu. To nie jest tak, że zrobimy strefę ciszy, to nie wiem, dzieci, zwierzęta. To nie wyobrażam sobie tego. Osiedla są dla mieszkańców. Są wakacje, jest sierpień, czyli parawany i parasole na plażach to oczywiście jest temat cały czas obowiązujący i o tym dziś w porannym Zapraszamy do Trójki też będzie kilka słów. Od godziny 8:00 byłem na plaży, no i przyszedł pan z parawanem takim długim, rozkładał ten parawan młoteczkiem takim drewnianym czy też gumowym, stukał przez około 15 minut, zaraz po chwili następny się rozkładał, następny. No ale to są przecież wolne dni, proszę państwa. Tak przynajmniej sugeruje Fish. Za chwilę te wolne dni nam wyśpiewa. Fish Amade, Tworzywo, teraz na antenie Trójki jest kwadrans. Po 6:00 zachęcamy do tego, aby do nas dzwonić w sprawie dowolnej, ale można na przykład zacząć od tego, o czym powiedzieliśmy, że dziś będziemy mówić. 22,7 Trójek. Polecamy się przez najbliższe 3 godziny. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży,

Face in the Picture, tak śpiewa nam Picture Parlor, a na zegarach 22:30 po 6:00. Przegląd prasy. Jest leniwy piątkowy poranek, więc za dużo też nie będziemy o prasie mówić. Natomiast zajrzymy sobie do tego, co proponują serwisy najróżniejsze. Tak jak na przykład Onet, który pisze dziś o różnych formach spędzania wolnego czasu w długi weekend, bo przecież wystarczyło wziąć wolne tylko dziś, 16 dnia sierpnia, żeby mieć 4 dni wolnego. Jazda na rowerze, oczywiście spływy kajakowe, nieco bliżej natury. Wszystkie te sytuacje pojawiają się w tym spisie, ale też parki się kłaniają. To dla tych, którzy być może nad wodę wybrać się nie mogą, bo mieszkają w większych miastach. Też są tam przecież przestrzenie, które pozwalają poczuć nam się trochę jak poza miastem, bo oczywiście tutaj wygrywa wieś i wyjazdy na wieś, które są bardzo wysoko wśród wszystkich tych, którzy takie spisy organizują. Chodzi oczywiście o formy spędzania wolnego czasu w długie weekendy. Ja tutaj bym od siebie dodał kulinaria i wspólne gotowanie, ale dlaczego? No o tym jeszcze dziś porozmawiamy na antenie Trójki po godzinie 8:00 z naszą poranną gościnią Jagną Niedzielską, która jest specjalistką od niemarnowania jedzenia, ale też od wspólnego gotowania, wspólnego cieszenia się wszystkim tym, co na stole może się znaleźć. Jak czytamy w Rzeczpospolitej dziś, wraca popyt na pracownika, co zawsze cieszy. Lipiec, jak czytamy, przyniósł na polskich portalach z ofertami pracy zatrudnienia, to znaczy więcej ofert na zatrudnienia. To jest bardzo mile widziane zjawisko. Od kilkunastu miesięcy je obserwujemy. Więcej ogłoszeń niż rok wcześniej opublikowano w tym roku. Najnowszy raport firmy Grant Thornton podsumowuje wyniki analizy sytuacji na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. No i w lipcu opublikowano tam prawie 297 tysięcy nowych zgłoszeń, czyli o 9% więcej niż w czerwcu bieżącego roku i o 4% więcej niż rok wcześniej. No, a najwięcej ofert, tego się można chyba domyślić, mamy dla lekarzy, pracowników fizycznych i inżynierów. Trudno jest dziś, przeglądając prasę, nie powiedzieć o Matthew Perrym. Oczywiście nie będziemy się zbytnio pochylać nad tym tematem, bo jest to rzecz omawiana bardzo szeroko, także w serwisie informacyjnym o tym słyszeliśmy. Dziś również Donald Trump w nagłówkach wielu. Donald Trump, który przekonuje, że Kamala Harris skłania się ku komunizmowi, ale to chyba nikogo nie dziwi, że te słowa z jego ust padają, bo to jest właśnie ten moment, kiedy na razie jeszcze nie face to face, ale przez właśnie nagłówki, przez najróżniejsze telewizyjne sytuacje ze sobą kandydaci na prezydentów rozmawiają. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd prasy. My jeszcze do niektórych tematów będziemy na pewno powracać. Przede wszystkim do kulinariów, o tym na pewno Państwu więcej jeszcze powiem. Tymczasem na zegarach 25,5 minuty po godzinie 6:00.

replace you with the memory. The love and the care and the minds I was thinking. But the memory is fading like a dream. Yeah. Don't care about then I'm back. Only two man up when I'm with my squad. How can I be stopped when I move with God? Want exposure, but at what cost when it falls at the speed of the shutter? Give me bread and I bring it up, butter. Easiest to tell that I get it from my mother. I've been working for a decade, let me relax. There was nothing I can tell you that ain't deep facts. They're like Sims is the one, look where she's at. I could be that one day if I wanna. Minut pozostaje do godziny 7:00. To obiecana motywacja wobec tego. Pytanie, dlaczego od sportu wolimy słodkie przekąski na przykład, albo zamiast gry w szachy wybieramy oglądanie serialu. Szwajcarscy, dzisiaj ten język o poranku szwankuje momentami. Szwajcarscy naukowcy, tak to miało zabrzmieć, postanowili zbadać tajemnice naszego mózgu i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy mózg można łatwo przystosować do trudnych zadań. A tutaj szczegóły zna nasza specjalistka radiowa od podobnych tematów, Monika Suszek. Do zrealizowania na później zostawiamy sprawy najtrudniejsze i najmniej przyjemne. Nauka, sprzątanie, wszelkie obowiązki. No i co w zamian robisz? Czytam książki albo oglądam filmy. Niechętnie zabieramy się również za sport. Szczególnie, gdy do wyboru mamy słodką przekąskę, błogie lenistwo versus intensywny trening na siłowni. Potwierdzają to również statystyki. Coraz mniej Polaków ćwiczy regularnie, mówi Justyna Gościńska, dyrektorka działu sportu w jednej z warszawskich siłowni. Aż 74% polskich pracowników jest nieaktywnych fizycznie, co oznacza, że oni nie spełniają minimum zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. I tutaj przypomnę, czym jest to minimum. To jest 150 minut w tygodniu intensywnej aktywności fizycznej lub 300 minut w tygodniu umiarkowanej aktywności fizycznej. 74% osób nie spełnia tego minimum i to jest o 7 punktów procentowych gorzej niż było w ubiegłym roku, czyli trend negatywny. A dlaczego nie ćwiczą? No są dwa główne powody. Po pierwsze brak czasu. Po drugie, brak chęci. Motywacja do działania rodzi się w naszym mózgu, a odpowiada za to substancja chemiczna zwana orexyną. Im częściej podejmujemy się trudnych zadań, tym łatwiej będziemy je realizować w przyszłości, mówi trener i wykładowca biznesu dr Iwo Zmyślony z Uniwersytetu Warszawskiego. Taką strukturą mózgową jest tak zwana przednia kora obręczy, taki obszar w naszym mózgu, który zwiększa fizycznie, przestrzennie swoją objętość w momencie, kiedy robimy rzeczy trudne, kiedy gramy w szachy, kiedy próbujemy zapamiętać i nauczyć się obcego języka, kiedy na przykład zabieramy się za sport, podejmujemy jakiś wysiłek fizyczny, ilekroć nasz system nerwowy trafia na opór, czyli robimy rzeczy trudne, ten obszar w naszym mózgu systematycznie ulega powiększeniu. Tam się wytwarzają nowe struktury neuronalne. I wykazano, że u osób, które regularnie angażują się w robienie rzeczy trudnych, ten obszar fizycznie zwiększa swoją objętość, przednia kora obręczy, i zarazem tym osobom jest coraz to łatwiej podejmować wysiłek. By jednak z sukcesem realizować to, co trudne, należy przede wszystkim zadbać o dobry plan działania, mówi kognitywista dr Marcin Rządeczka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiadomo, że troszkę łatwiej nam się zmotywować, kiedy nie jesteśmy zmęczeni, więc na przykład sytuacji wymagającej ciągłej uwagi, skupienia, planujemy w pierwszej połowie dnia, powiedzmy korektę tekstu, natomiast sytuacje wymagające na przykład kreatywnego myślenia, raczej w drugiej połowie dnia. No na pewno nie warto zaczynać na przykład od odpowiadania na maile, bo to wyczerpuje nas mentalnie, a tak naprawdę nie czujemy silnej satysfakcji, bo po 2 godzinach odpowiadania na maile mówimy sobie, no tak naprawdę nic nie zrobiliśmy. Warto zacząć tego, co nam daje pewną osobistą satysfakcję. Neurobiolodzy podkreślają, że do osiągnięcia wymarzonego celu potrzebujemy dobrej motywacji i ciągłej pracy, zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się myśli o błogim lenistwie. A jak to wygląda u Państwa? Czy są Państwo grzesznikami w tej dziedzinie, czy może raczej regularny sport u Państwa jest normą? 22 i 7 trójek, zachęcamy do kontaktu. Mi na przykład zawsze w poruszaniu się najróżniejszym pomagają takie utwory jak ten, który słyszymy teraz już w tle, powoli majaczący. No bo to jak się złożyło pięknie, nasza dzisiejsza jubilatka, czyli pani Madonna z nagraniem wszystkim dobrze znanym Vogue. Kwadrans do 7 pozostaje. Zapraszam na gimnastykę. Dio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Zawsze dobra do gimnastyki wszelakiej. Ja na przykład walczę teraz z krzesłem, to jest moje poranne wyginanie się najróżniejsze, ale proszę nie brać ze mnie przykładu, bo nie jestem też specjalistą tutaj absolutnie, ale zachęcam oczywiście Państwa do tego, żeby jednak może, zwłaszcza w długi weekend, nie serial, a na przykład właśnie rower, o czym mówiliśmy dziś na początku, zresztą w przeglądzie prasy nawet pojawił się ten wątek, bo różne propozycje na te długoweekendowe sytuacje Państwu przedstawiali. Teraz The Black Keys na antenie Trójki, to nasze poranne spotkanie w porannym. Zapraszamy do Trójki, można do nas dzwonić 22,7 trójek. Tighten up teraz i 10 minut do siódmej. Tighten Up i The Black Keys na antenie Trójki na chwilę przed godziną siódmą. Już za moment serwis informacyjny, tam na pewno więcej o wszystkim tym i znacznie więcej informacji o tym, co było przed momentem, także w naszym przeglądzie prasy, bo mówiliśmy, przypomnę, o Matthew Perrym, o tym też serwis o godzinie szóstej opowiadał. Natomiast to wszystko okaże się już o siódmej. My natomiast zbliżamy się już do zakończenia tej naszej pierwszej godziny porannego spotkania. Przy okazji zapraszamy do Trójki. Do dziewiątej, przypomnijmy, jesteśmy z Państwem. Michael Kiwanuka nam towarzyszy z nowym utworem. Utworem, który zapowiada jego nadchodzącą płytę. To jest powrót po pewnym okresie nieaktywności muzycznej. Floating Parade. Utwór, który można znaleźć na naszej liście przebojów. Zachęcamy także do głosowania. Do 12 można oddawać głosy w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. Wszystko Państwo znajdą. To teraz Michael Kiwanuka, a za chwilę serwis i słyszymy się po siódmej. We can be stronger than life itself. We can be solid but hardly make a dent. So I'll be a full-on child for a while. People keep talking about how parts don't melt. This heart locked hand with them, so we need foreign times to arrive, and we'll return to that low. Count all your blessings, my mother said. Don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign. And I'll return to that floating parade. Don't zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Media Expert.